Først bliver det lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mest skyet med enkelte byger. Temperaturer op mellem 20 og 23 grader. Lidt til frisk, stedvis hård vind fra sydøst og øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Frederik Dirk Skotlib og Thomas Noppen. Ja, velkommen tilbage. Vi har fået en ny gæst i studiet. Skuespiller Marianne Jankovic. Godmorgen. Godmorgen. Har du fået læst nogle aviser her? De fleste kender dig jo nok fra Arvingerne. Ja, det var jo ikke den største rolle, jeg nogensinde spillede, men... Hvad er den største rolle, du nogensinde spillede? Jeg har lavet to film med Christoffer Boe, som jeg har været rigtig glad for. Der har jeg haft hovedrollerne. Ja, du må lige hjælpe mig her. Hvad hedder de? Den første hed Alting bliver godt igen. Den anden hed Beast. Jeg har ikke set nogen af dem. Det er så fint. Men du har set Arvingerne, så lad mig bare være kendt for det. Det er fint. Og så har du faktisk også været med i en Oscar-vindende kortfilm, ja, Helium. Det har jeg. Og været over til Oscar-uddelingen. Ja, det har jeg. Ja, hvordan var det at mænge sig med de rigtig kendte? Jamen, det var en meget speciel oplevelse, fordi jeg havde været så bange for at være i rum sammen med de her mennesker, jeg har set op til hele mit liv. Og så pludselig, når man er der, så er de jo bare helt nede på jorden og stille og roligt, ligesom en selv. Det var sådan en, det var meget sjovt at opleve, fordi det var ligesom om, når gode gamle venner mødes, så der var den der gode stemning. Og hvem var det for eksempel? Jamen det er jo, at når man ser Meryl Streep stå og give en krammer til Robert De Niro så hjerteligt, at jeg tænker, nå, de kender jo hinanden rigtig godt, ikke? Ja. Og så står jeg der i hjørnet og bliver kommenteret af Penelope Cruz over, hun synes, min kjole var flot. Så tænker man, hvad sker der? Altså. Men det har været rigtig sjovt. Og så vandt vi oven i købet, så det kunne ikke have været bedre. Simpelthen altså. Så flot. Fik du lov at holde den statuette der? Ja, ja. Ja. Den var ikke til at tvinge ud af dine hænder, måske? Nej. Men Marianne, sæt dig i gang med at læse aviserne her, og så snakker vi senere. Vi har også Karen Bro, chefredaktør for Ekstrabladet i studiet, og Sebastian Dorset. Har I stødt på nogle historier, vi bør vende her til morgen? Jamen, det er jo i hvert fald store Helle Thorning-dag i dag, fordi de tre store morgenaviser, Politikken og Jyllandsposten og Berlingeren, de har alle sammen blevet inviteret hen og fået lov at interviewe hende. Og det har de jo så... valgt at gøre på tre forskellige måder, hvilke historier de ligesom vinkler på. Det synes jeg jo, det er så også lidt nørdet, ikke? Det er jo interessant at se, hvordan de bliver jo ligesom inviteret til at få et stykke lavkage hver, ikke? Men så, hvordan vinkler de forskelligt? Lad os lige høre her. Ja, men de har... Berlingerens historie er, at det er sådan en ikke-historie, men det er selvfølgelig interessant nok i forhold til dagpengemodtagere, at der kommer ikke til at ske nogen ændringer i forhold til dagpengene. Og Jyllandsposten, det er en sundhedshistorie. Hun bebuder en stor kræftpakke, som der står. Og, og så er der den, vi har talt lidt om tidligere, Politikkens vinkling om, at hun siger, øvbøv, Venstre, I lemper. er der sket det, som man omtaler som, at der er blevet uddelt godbidder? Altså, så har de fået lov til at komme ind, så snakker I om det. Det kunne man godt have mistanken om. Ja, ikke? Det er sådan et godt spindoktorarbejde, så. Altså noget, jeg ikke lige forstår, ikke? Det er Berlingeren. Ikke? Det er det her med, der kommer ikke til at ske noget på dagpengeområdet. Ikke? Hvorfor laver man en historie om, hvad der ikke kommer til at ske? Hvorfor laver man ikke en historie om, hvad der skal ske? Det er heller ikke verdens mest sexede overskrift på en forside. Thorning afviser dagpengeændringer. Nu er jeg gået på journalisterskole. Jeg vil nok ikke have scoret højt i sådan en rubrikmageri. Den er ikke så god. Vel? Ja, jeg vil faktisk, historien er jo interessant nok, fordi der kommer nogle finanslovsforhandlinger lige nu her. Og der vil SF og Enhedslisten vil rigtig gerne have, at man kigger på det der. Og det afviser hun så, ikke? Men det, jeg synes, kunne have været sjovt, hvis nu... Vi er jo sjovt. Vi er ikke blevet inviteret til det der interview. Hvilket man ikke forstår. Det forstår man simpelthen. Sandheden står i Ekstrabladet. Det er, de anmeldte 50 Cent så dårligt. Og Helle Thorning er kæmpe fan. Det kan være ikke forklaret. Men hvis nu det var, ikke, så synes jeg, det kunne være spændende at give måske lidt mere dynamik i de der type interviews. Så kunne man jo have taget en af dem, der er røget ud af dagpengesystemet med. Oh. Som kunne have stillet nogle spørgsmål. Så kunne det måske have fået lidt mere nerve, og så kunne man i hvert fald måske have lavet en overskrift, der var lidt mere spændende. Så skal folk ligesom, så skal Helle Thorning sidde og snakke med en person, der har mærket det på sin egen krop. Du lyder som om, at du er helt far over, at hun skal udsættes for det. Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg synes, det er fremmest. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er jo også det, vi gør herinde. Ikke? Vi inviterer også folk ind, ligesom vi havde Lasse ind tidligere, som kunne fortælle om, hvordan den her folkeskolereform påvirker ham som lærer. Ikke? Så kommer man lidt tættere på. Ikke? Det kan godt blive, altså den type interviews der bliver meget distanceret, synes jeg. Man kan godt blive lidt. Man skal have noget konkret at forholde sig til. Ja. Politikere er skide gode til at sige tingene, så det lyder som, at det er totalt altså en vandring på din rosenrøde vej, og det bliver fantastisk. Og de er gode til at sætte det ord på, hvis de så møder en, der sådan rent faktisk siger, en lærer, der siger, jeg har ikke noget sted at sidde. Altså, jeg har ikke noget sted at arbejde. Præcis. Når det bliver meget konkret, ikke, så kan det godt blive lidt svært for politikeren. Der er en anden show. Hallo? Ja. Jeg tror, jeg røg ud. Lige for at ændre emne her, så der er en anden sjov historie fra medierne, som jeg stødt på her. Nu vil jeg altså ikke snakke Thorning mere og sådan noget. Det er, at der er sådan en amerikansk netmagasin, der hedder Vox. Det hedder Vox. Vox? V-O-X. V-O-X.com. De har lavet vi talte jo tidligere om i dag, at Irak-krigen altså er jo genopblusset ved USA, er begyndt at bombe det her islamisk stat. Og det viser sig faktisk, at alt det, de bomber, altså ISIS' udstyr, det er jo faktisk amerikansk udstyr. Fordi dengang USA gik ind i 2003, så smadrede de den irakiske hær. Og så brugte de så 10 år på at genopbygge den irakiske hær med sådan high-tech equipment og alt muligt. Og så kommer ISIS og har så stjålet en masse af det her udstyr, og nu bomber amerikanerne så deres eget udstyr. Det er det, jeg ikke forstår. Altså, de kan så meget teknologisk. Ikke? En af mine yndlingshistorier i hele verden, det er noget helt andet, men det kommer, jeg kommer frem til, hvorfor det er relevant. Der er nogen, der lavede et produkt, der mindede meget om EPO på et tidspunkt, som de så cykelrytterne selvfølgelig fandt ud af, at det kunne de også bruge. Men så siger fabrikanten af det her produkt, vi har faktisk lavet en markør, der viser, at hvis du har brugt det her produkt, så kan det måle sin blodprøve helt enkelt. Altså. Og så bliver alle de der cykelrytter jo knaldet på stribe, fordi de ikke vidste, at de gik rundt. Ligesom. Mm. Så hvorfor, når man har de her våben, hvorfor laver man så ikke en lille selvdestruktionschip? Så hvis de falder i de forkerte hænder, kan de bare trykke på en knap på fabrikken, så går våbenet i stykker. Det skulle man lave. Bedste James Bond-stil. Ja, men altså, man kan jo fjernstyre biler nu. Hvis du køber en bil, kan der jo sidde en mand centralt og tænde og slukke den nu. Så altså, det kan du også gøre med et gevær pludselig. Måske kunne det skyde den forkerte vej pludselig. Det havde været tjekket. Nu sidder jeg bare og brainstormer til våbenindustrien, og de får det kartet. I kan lytte med her, så kan I tage de råd, I vil fra Sebastian. Vi taler lidt mere om diverse nyheder lidt senere i programmet. Lige om lidt, så skal vi tale med Jakob Balslev, som egentlig er filmproducer, men som har kastet sig ud i et meget spændende projekt, og det er en del af vores segment, der hedder Hvad skal Danmark leve af? Men tilbage til det lige om lidt. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Ja, og velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip, og med mig er Thomas Noppen. Ja, hej Frederik. Du skal lige... Hallo Frederik. Goddag. Jeg har lidt tekniske vanskeligheder her. Jeg kan heller ikke høre mig selv. Det er lidt irriterende. Men det, når du ikke selv sidder ved teknikken, så kan det være, at du glemmer den lidt. Ja. Vi har det her indslag, tilbagevendende indslag, som vi kalder Hvad skal Danmark leve af? Og der vil vi gerne høre også fra jer lytter derude. I må meget gerne sende en sms på 42 600 247, hvis I går med en sjov idé, eller I har startet en virksomhed op, eller noget andet. Og et bud på, hvad Danmark i fremtiden skal leve af. Vi har et andet bud på det i hvert fald i studiet, og det er dig, Jakob Balslev. Du er stifter og medejer af Rokoko. Ja. Og du er jo egentlig filmproducer, uddannet fra den danske filmskole, og det er jo noget helt andet. Og en meget dygtig en. En meget dygtig en. Ja, I kender jo hinanden, Marianne og Jakob. Dejligt med ros for morgenstunden. Ja, det er da skønt. Men nu har du altså kastet dig over det her projektet Rokoko. Kan du fortælle lidt om, hvad det handler om? Ja, det kan jeg. Altså oprindeligt var det jo, vi har opfundet en måde at lave live animationsfilm. Altså give børn en mulighed for at tale med Shrek eller Mummi, tror jeg, som jeg kan høre, I er begejstret for hende. Altså, det forstår jeg ikke helt. Altså, kan du lige visualisere det for mig? Altså, ja. Hvordan foregår det her? Jamen, det er jo også en teknisk proces, men det er sådan, at vi har opfundet et såkaldt motion capture system, som optager skuespillers bevægelser, når de går rundt. Og så har vi fundet en måde at sætte de bevægelser live på animerede karakterer. Sådan, så når jeg bevæger mig, så bevæger Shrek sig på samme måde. Og så kan han så tale med nogle børn. Og vi optager billeder af de her børn og lyden og positerer det op foran skuespillerne, så de kan tale sammen. Okay, så det er lidt ligesom, når de optager Ringenes Herre og skal lave Gollum. Lige præcis. Det er nok det bedste eksempel. Det er det, flest kender, at man opfandt motion capture-teknologien har været i lang tid her. Og det er jo, at man har fundet en måde ligesom at gøre menneskelige bevægelser. Altså animationsfilm er jo normalt noget, hvor man sidder og flytter rundt på nogle lemmer og får det til at prøve at ligne menneskelige bevægelser. Men nu her har man lavet en dragt, som gør, at det simpelthen er mennesker, der går rundt som animerede karakterer. Og det, så for eksempel Gollum var jo det første, sådan, og Avatar har gjort det samme med at putte mennesker ind i animerede karakterer. Og hvordan skiller I jer så ud fra det foretagende, kan man sige? Hvad er jeres vinkel på det? Jamen, vores vinkel på det var, at vi startede med at skulle lave en midtvejsfilm ude på filmskolen, hvor jeg kommer fra. Mm. Og vi synes faktisk, at animationsfilm var en lille smule sådan dødt, eller var i hvert fald et meget kontrolleret medie. Så vi tænkte, hvordan kan vi vække det til live på en eller anden måde? Og det kunne vi jo ved at gøre det lidt mere teateragtigt, altså putte live skuespillere ind, og så lade børnene være med til at bestemme, hvad det skulle handle om. Det vil sige, når en skuespiller ligesom spørger og siger noget, så kan børnene jo så bare sige nej, eller styre det i en anden retning. Og det var ligesom udgangspunktet. Og så tog vi det videre og prøvede sådan at se, kunne man lave en hel forestillingsform, hvor man satte børnene og publikum i midten af det hele, og lod dem være bestemmende for retningen for forestillingen. Og så, ja, det var sådan en filmskole og den kunstneriske grundidé. Og så efter skolen, så lå det lidt stille. Man er jo meget, apropos hvad danskerne skal leve i fremtiden, man bliver jo meget i et uddannelsessystem, som filmskolen sat i en særlig retning, som er filmretning, og man tænker på filmbranchen, og man ligesom tænker de samme tanker i hele. Vi blev tvunget til med den her idé, fordi den var lidt anderledes, at tænke på en anden måde. Og ja, altså, I er jo ikke fra DTU, og lige pludselig så sidder I med noget, der er meget teknologisk på en eller anden måde, vanskeligt. Og de her dragter, som I påfører, eller som man kan påføre sig, og så bliver man til en animeret karakter. Mm. Hvordan havde du mod til bare at kaste dig ud i noget, der ikke lå lige til højre benet? For du har jo også produceret nogle film, efter du blev færdig på filmskolen. Mm. Jamen, det tog også noget tid. Altså, det store vendepunkt for os var faktisk, da vi kom med i det her Creative Business Cup, som er sådan Danmarksmesterskabet i iværksætteri. Som alle kan, i teorien kan søge. Ja, som alle i teorien kan søge. Vi søgte med den her, sådan, på det tidspunkt, meget kunstneriske idé, og blev i den proces tvunget til ligesom at sige, hvordan kan vi gøre det til en forretning? Altså, hvad kan vi gøre for at gøre det muligt for os selv at lave det her? Fordi det var ikke muligt inden for filmsystemet. Nej. Og det var så for eksempel at sige, at vi bliver nødt til at opfinde vores eget motion capture system. Motion capture er en så dyr teknologi, som man bruger i Hollywood, som koster 500.000 bare for overhovedet at komme i gang. Ja, hvordan kunne I så komme i gang? Jamen, det kunne vi ved simpelthen at opfinde vores eget og sige, vi havde en, apropos DTU. Ja, billig version af Hollywood. Okay. Altså, vi opfandt ligesom, man kunne tage sådan nogle tracking devices, ligesom der er i mobiltelefoner, sætte dem på en dragt, og så kunne man ligesom bygge det ud fra, altså nu har vi muligheden for sådan hardware-mæssigt at bygge en dragt for 2.000 kroner, eller noget lignende, i forhold til, at den normalt ville koste måske flere hundredtusind. Det er lidt ligesom med rejsekortet, ikke? Det er, de brugte alt det her tid på at udvikle det her mega dyre system, og så var der en, der sagde, prøv, jeg kunne have bygget en app. Ja. Det blev så lidt lige pludselig. Ja, og det sjove ved det var jo, at vi blev, det kom i virkeligheden, at den idé lå implicit i vores hold, og det er apropos DTU. Vi har nogle teknikere, vi har en ekstremt dygtig teknisk mand med, som godt nok er selvlært, men som hedder Anders Klok, som havde den her idé i sig. Han havde bare ikke rigtig vidst, hvad man skulle gøre med den, fordi man normalt i filmbranchen får udstyr udefra, leger udstyr. Men han kom så i Creative Business Club, der vi sagde, hvordan kan vi gøre teknologien til vores egen? Det var ligesom nødvendigt for forretningen, gav mening. Så han havde simpelthen gået med nogle af de samme tanker som jer? Ja. Og så mødtes I? Nå, han var på holdet. Han modellerede vores karakter og byggede, men han havde fået den her idé. Ja. Og tænkte, kan man det? Og så i Creative Business Club blev vi jo tvunget til at sige, vi må jo se, om ligger der nogle forretningsidéer i det her koncept allerede. Og der var den her idé, at hvis vi gør teknologien som udgangspunktet for alle vores forestillinger, altså hvis vi skal lave en dragt, der er så billig, at vi selv kan lave de her forestillinger, så kan det lige pludselig lade sig gøre på en helt anden måde. Og når man så opfinder et eller andet, i bedste Ole opfinder stil nærmest, som har en værdi, så finder man jo ud af, at man kan sikkert gå i flere retninger med det. Og jeg ved, I har haft også lidt en udfordring med ligesom at sige, hvad for en retning skal vi gå? Fordi vi står med det her meget værdifulde på vores hænder. Der er en masse folk, der tror på os. hvad er vores muligheder egentlig? Mm. Lige præcis. Og der har vi ligesom, og det var igen Creative Business Cup, som vi så endte med at vinde, men som var, vi fandt ud af, at der var tre retninger i det. Der var det her teknologispor, som var at lave en motion capture dag, som er så billig, at den nærmest skal komme ud i hjemmene. Altså et barn vil kunne tage den på, og som tilbehør til sin PlayStation, og så rende rundt ind i et spil, skudspil, som en animeret karakter. Du kunne have taget den på i dag? Jeg har den måske på. Det ved man jo ikke ret. Ja, til lytteren derude, Jakob sidder i en helt sort dragt, og vi kan faktisk kun se hans øjne. Han ligner en ninja. Og vi vi livecaster, ikke? På Radio 24. Det må vi gøre næste gang. Ja, det er så sjovt. Men så fandt vi ud af, og det var det, der var sjovt, at der ligger andre retninger. Altså Creative Business Club tvang os til at ligesom tænke, hvad kan det ellers? Hvad er der? Altså, og der fandt vi ud af, at vi havde en meget særlig oplevelse til et show, hvor en lille dreng bare stillede sig op og begyndte at vandre op mod lærret og ville ind og røre ved de her karakterer og være en del af det animerede univers. Sådan en meget stærk interaktion. Og hans sygeplejerske kom til os efterfølgende og sagde, at det var meget, meget særligt for ham, fordi han faktisk er autist og normalt ikke kan knytte sig til andre levende væsener. Han kunne på en eller anden måde knytte sig enormt stærkt til det her animerede univers, fordi der følte han sig tryg, og han følte det connected til hans fantasi på en eller anden måde. Og det menneskelige smil ændrer sig jo hver gang. Det bliver autister meget sådan påvirket af. Ja. Hvor det her univers kan man regne med. Altså smil er det samme, bevægelserne er tilregnelige, og det er i sådan et trygt setup. Det vil sige, at han kunne på en eller anden måde åbne op over for det her univers på en måde, som man ikke kan med mennesker. Så vi tænkte allerede dengang, hvad hvis man putter en behandler, altså en psykolog, ind i en animeret karakter, for at tale med de her børn, kan de så åbne op på et andet niveau? Altså kan man så nå dem på et sted, et fantasisted, hvor man så kan få dem til at tale om nogle ting, som de normalt ikke taler om? Så der er faktisk to businessretninger, I kan gå med det her. Altså dels behandlervejen, men der er også ligesom den kommercielle vej i forhold til produktion af altså animationsfilm eller live-teater eller et eller andet. Ja, altså man kan sige, der er faktisk tre, sådan som jeg ser det, fordi der er jo stadig det her spor, hvad skal man sige, kunstspor eller underholdningsspor, som er at lave shows. Det har vi gjort ind i Tivoli, der kører en undervisningsforestilling derinde, som har kørt siden maj, og vi skal lave et stort projekt om lidt med dem, som er ren. Det er sådan set ikke vigtigt, hvad teknologien er, det skal vi bare vide, men det er live animationsfilm, hvor børnene får lov til at få lige præcis den oplevelse, de gerne vil. Altså, og det er jo meget, man kan sige, en tendens hos børn, som elsker computerspil, og som elsker de sociale medier. Altså, de vil dele oplevelser med andre, og de vil være en del af det. De vil være medskabende. Og det falder vi jo ind i med det her koncept, hvor de ligesom bliver den vigtigste del af forestillingen. Så det er den ene retning, og der udvikler vi også en forestilling til efteråret og en til næste forår. Så den kører ligesom, og der har vi sat et hold rundt om det med nogle blandt andet filmskole, animationsinstruktører, som er meget dygtige. Og så er der det her teknologispor, som kører lidt sig selv, som blandt andet er på DTU, at vi blev udtaget til det, der hedder Danish Tech Challenge, som er DTU's, et program, DTU har lavet for at skalere, altså gøre sådan markedsmodne teknologivirksomheder. Der er vi blevet udtaget ud af, tror der var 100 ansøgere, eller 20, som så skal gå igennem det her forløb på DTU og lave deres teknologi konkurrencedygtig på det store marked. Så det er spændende, og det er jo en retning for sig. Og hvis vi kan lave, hvis vi kan det, man kalder disrupte hele motion capture-industrien med et system, som er så billigt, at det kan nå ud til den almindelige forbruger, så gør det jo en kæmpe, altså på Gollum, det var ligesom, det var et Hollywood-system, som var så dyrt, at det nærmest kun var i Hollywood det. Og nu kan vi måske nå ud til det enkelte hjem. Så vi kan faktisk også få det i dansk filmproduktion. I to. Også, ikke? Jeg synes, I to skal have det på fra nu af. Skal vi have en tredje animeret karakter herinde? Det synes jeg. Som har en sjov stemme. Ja. Det kan være, Sebastian kan levere stemmen. Ja, det kan vi da sagtens finde på. Eller mig. Eller mig, ja. Vi kan lave et makkerpar ud af jer. Ja. Ja. Vi er det nye makkerpar. Animeret herinde. Det vil være mig en fornøjelse. Ja, også mig. Okay, altså lige fremover, ikke? Sebastian? Du skal tale resten af udsendelsen med den stemme. Skal jeg det? Det er anstrengende for alle. Nej, men det tredje spor, bare lige for godt hvad det er jo den her behandlingsretning, som er jo enormt spændende, og som jo er, når man kommer fra, man kan sige, jeg elsker at lave film og fra den verden, men man kan sige, det er ikke altid, man føler ikke altid, det er så meningsfuldt. Man føler nogle gange, man brænder en masse penge og udstyr og alt muligt af på noget, som man ikke engang rigtig ved, om folk kommer til at se. Mm. Og så når man lige pludselig kan lave noget, som rent faktisk kan gøre en forskel, eller potentielt set måske kan ændre nogle vilkår for nogle børn, der har det svært. Er det det, der er med til at drive dig? Fordi du har jo ikke været. Taget den lette vej, kan man sige. Nej, ikke. Altså ja, det var, altså, jeg blev ansat på Centropa umiddelbart efter filmskolen, og som jo var mit drømmejob, som jeg havde arbejdet frem mod at få i 7 år. Mm. Så det at gå alene var jo ligesom en kæmpe stor beslutning for mig. Og det tror jeg var meget, fordi jeg følte, at der var nogle, der var et potentiale i det her. For det første kan jeg godt lide at være med i nogle ting, der kan eksplodere, altså som kan blive, det her kan jo potentielt set gå ud over Danmarks grænser og blive større end de tanker, vi selv har om det. Men også simpelthen det her med, at der var nogle forretningsmuligheder i det, som, og nogle kreative muligheder, som gjorde at vi kunne måske gøre en forskel, og vi kunne, altså der åbner sig jo, når vi begynder at tænke på en anden måde på det, vi laver, end man traditionelt gør i filmbranchen, så åbner der sig nogle nye idéer op. Mm. Og jeg tror, hvis vi skal tale om det med, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvad vi, altså det bliver nødvendigt for dem, der laver det, vi gør. Mm. Afslutningsvis, hvad skal man gøre, hvis man går med en idé? Altså, jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre med den. Man skal sende en sms til os på 42 600 247. Og bruge en masse symboler i den også. Nej, men så emoticons, det snakker vi om lige om lidt. Men hvis du har en rigtig god idé, og gerne vil i radioen, så send os en sms. Så der er blandt andet en Julius, der har skrevet, hvad skal vi leve af? Mad. For en bæredygtig fremtid må vi have flere mennesker beskæftiget direkte i produktion af fødevarer. Så er der blandt andet en, der hedder Michael, der skriver, vi kan blandt andet leve af våbenhandel. Man kaster tyk brun sovs ud over de kæmpende parter, så stopper kampen. Et dansk fredskabende våben. Ja, jeg ved ikke, det er en tilbage. Men Jakob, det er virkelig spændende, dit projekt der. Og især det der med, at man kan bruge det til ligesom, at behandle folk. Det er virkelig fascinerende. Ja, det er og jeg håber virkelig, at I også får tilknyttet noget forskning, sådan, så man kan vise, at det her det virker, og vi kan eksportere det. Men det har vi faktisk en partner, Sosu Nord hedder de, som gerne vil gå ind og støtte forskningsforløb her over det næste års tid, for spændende. At se om der er hul igennem. Kan man følge jeres projekt? Kan man have en hjemmeside? Har I nogle sociale medier? Vi har både en hjemmeside, som hedder, vi hedder Rokoko, så den er rokoko.co, rokoko.co. Og så har vi en Facebook-side, som man kan gå ind og følge. Det må folk meget gerne. Og det er jo spændende, hvad det vil bringe. Vi håber jo, at folk kender til os om et års tid. Så håber vi, det at det lyder tusind tak til. I er blevet inspireret derude i hvert fald. Ja. Og så mange tak til Jakob Balslev. Selv tak. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina, men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Med mig er Thomas Noppen. Ja, hej Frederik. Og vi har en masse folk i studiet, blandt andet Marianne Jankovic. Og Sebastian Dorset. Marianne Jankovic, som er skuespiller, og Sebastian Dorset, som er komiker. Ja. Og han har aldrig fået en god anmeldelse. Ifølge ham selv. Jeg anmelder dig gerne efter det her show. Tak, det er altid anmeldelse dig. Ja. Men til alle de store animationsproducenter, så kan både han og Marianne lave nogle virkelig gode stemmer. Ja. I kan bare gå ind og podcast det her program, hvis I vil have nogle eksempler. Ja. Marianne? Ja. Du har fundet en artikel, som vi skal snakke om. Ja, ud af så mange. Der er, der er så meget, man kunne tale om. Men nyheder, ikke? Forsiden på Politikens Kultur her er, nu skal jeg også lige sige det rigtigt. Du emoji. Emoji som min mor. Og det, jeg ved jo godt, hvad emoji er. Jeg vidste bare ikke lige, hvordan man skulle udtale det. Det er alle de symboler, som jeg vil sige på mit eget sprog, som vi bruger i vores sms'er til hverdag. Mm. Som åbenbart er startet i Kina. Det var jeg heller ikke klar over. Og nu bruger vi det rigtig meget i stedet for ord. Det er en meget spændende artikel. Altså det, er for eksempel, når man sender en sms til nogen, så smider man et hjerte bag i, eller nogle folk, der danser. Eller en lort. Eller en er der lort, også. Med der øjne. Lort, der en lort med øjnene er der også. Den har jeg aldrig rigtig selv forstået, hvornår jeg skulle bruge. Meget, jeg har faktisk ikke brugt den så meget. Det er vel, hvis man tænker, det kan være, jeg bruger den i din anmeldelse om lidt. Det kan være, vi får en sms med en lort i, hvis lytterne derude er utilfredse med vores program. For eksempel er der en her, som vil sende en sms, hvor hun vil invitere på grill og pølser. Så hun har brugt en kat, der skriger, en smiley, noget, der brænder, eller sådan en brandild, en lort og en gris. Og så en pil, hvor der står soon nedunder. Og det skulle så betyde, at hun inviterer til grill. Det er lidt ligesom at lave en rebus. Ja. Men det er bare for, hvorfor forventer. For det er meget, meget chimerende for dem. De kommer, og de aner ikke, hvor de skal være. Det er også en toiletkum. Og Der er alt muligt. Nu skal det ikke blive for grafisk, vel? Nej, undskyld. Ja. Men det var en meget sjov artikel om, at det ikke kun er unge mennesker, der bruger det, men faktisk også gamle, ældre mennesker, som også... Ja, jeg bruger dem bare altid forkert. Jeg går altid at sende dem, hvad du forsøger at sige, det ved jeg ikke. Jeg trykker bare på noget, det er så spændende. Men det er jo egentlig absurd, ikke? Men, jamen, SMS-sprog har jo udviklet sig til noget, vi ikke forstår, ikke? At nu nævnte jeg min lille søster her i starten af timen, og hun skriver også noget som OMG og LOL og fierce og alt sådan noget, ikke? Og jeg er helt væk. Ja, jeg tror, jeg fandt ud af, hvad LOL betød for et år siden, eller sådan noget. Laughing out loud. Ja, men det anede jeg ikke. Men de siger jo bare, nu siger de bare, ej, lol. Ja. Er det blevet et ord i sig selv? Altså, man bliver nødt til at... Okay, vi laver lige en hurtig guide til ord, ikke? Mm. LOL, det betyder laugh out loud. OMG betyder oh my god. Og hvis man sætter OMFG ind... Oh my... Ja, beep. Ikke? Ja, præcis. Vi banner ikke her. Og så har vi FTW, for the win. Ja, og FML. Hvad er det? Fuck mit liv. Ja. Nej. Ej, nu sagde du... Nu sagde du F-ordet. Og så er der også W, what the, T, F. Ja. What the, B. Og så... Ej. Det der sprog der, nu kan I alle sammen bruge det. Ja. Marianne, jeg har et spørgsmål til dig. Spørg. Og det har ikke noget at gøre med ugens aviser og sådan noget. Jo. Det var... Nu så jeg jo Arvingerne, ikke? Ja. Og der er en karakter i Arvingerne, ja, som vi har... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke forstod hende, men det var bare sådan lidt... Hun havde en lidt sjov rolle. Ja. Det var hende her... kunstassistenten René. Ja. Fordi, ved, altså, hele, altså, Arvingerne, uden at afsløre for meget, handler jo om, hvem der skal have den her gård. Ja, efter moren dør. Efter moren dør, ikke? Mm-hmm. Og det er så jo ikke gården, man arver. Man arver gården. Og sammen med René. René, fordi det er altså, ja, enten er datteren, eller den anden datter, eller broren, der skal have den. Og hende der René, hun er der bare hele tiden. Men er det tiden. Ikke på en eller anden måde, fordi hun lidt er en del af familien, tænker jeg? Så jo, hun hører ligesom bare med huset. Det er sådan, hende fyrer man ikke lige. Nej. Det er ikke så let. Men altså, hun hører bare med huset, så man arver også hende. På en måde måske. Okay. Vil du ikke gerne arve din egen René? Vil du ikke også arve hende? Jo. Hun, altså, er der hun kan gå rundt med græne på tøjet og sådan noget. Og... Ja. Ja. Nå, men... Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare dig på det, men jeg vil gerne arve hende, hvis jeg... var en af arvingerne. Jamen, altså, hvis René lytter med, så ja, giv os lige et besøg på, hvad du egentlig laver. Ikke? Nå, men det her program hedder jo Avislæserne, og, eller det hedder jo Radio 24/7 Weekend, men vi har jo det her koncept med avislæser. Vi har Marianne Jankovic inde, som er skuespiller. Jeg elsker, at du kan udtale mit navn rigtigt. Jamen, tak. Det er fedt. Ja, ros. Og så har jeg Sebastian Dorset inde, som er du er grafiker, Sebastian. Ja, du er komiker. Du kan alt. Han er jo multikunstner, det har vi fået slået fast. Og så har vi også fået en ny gæst, som lige er dukket op her. Det er Jakob Scheik, journalist på Politiken. Hej Jakob. Hej Thomas. Grunden til, at vi lige har spurgt, om du vil komme herind, det er fordi, du har jo skrevet en artikel, som har fået en del opmærksomhed her, om det, vi kalder syrienskrigere, som er faktisk danskere, som har forladt Danmark for at kæmpe nede i Syrien. Og vi hørte jo om tidligere, altså lidt om, hvor forfærdelige forholdene er i Syrien, ja. Men Jakob, du har også været i Syrien og sådan noget, men hvor, jeg vil egentlig bare lige lade dig starte og sådan lige fortælle om, altså, hvordan startede du med hele det her, det her fokus på de her syrienskrigere, altså, og hvad ved du om alt, og hvad så? Jeg tror, det var drevet af en eller anden form for nysgerrighed efter at finde ud af, hvorfor delen at så mange mennesker fra Danmark rejser ud i en krig i et fremmed land. Mm. Er det normale danskere, der gør det? Det er i hvert fald meget sjældent, at folk i så stort tal driver udenlands for at kæmpe. Altså selvfølgelig så vi nogle Finlands frivillige under 2. verdenskrig, og de Spaniens frivillige under Franco og sådan noget. Men man skal ret langt tilbage for at finde lignende situationer. Det er jo mindst 100, som PT anslår, har taget til Syrien for at kæmpe. Mm. Så jeg tror bare, at mig og min kollega var nysgerrige efter at finde ud af, hvem de var, og hvad der drev dem, og hvad man på en eller anden måde kunne sige om den, om noget. Ja. Og, altså om der var nogle faktorer, der på en eller anden måde forbandt dem. Og det der er nu, det er, at nogle af de her krigere, de er jo blevet slået ihjel. Og I kender faktisk identiteten og baggrunden for en del af dem. Jeg tror, det er 11 ud af 15, I har ligesom undersøgt og sådan noget. Og i artiklen i går i Politiken, der har I faktisk sådan en oversigt over, hvem de her folk er. Og jeg kan jo lige læse op, at der er for eksempel KS... som døde i marts 2013. Han er 30 år gammel. Forældrene er etnisk danske, konverteret som stor teenager til islam efter en hård barndom i Ishøj, og blev islamisk gift med sin islandske kæreste. Gennem et årti bevægede han sig i de mest radikale islamiske kredse i Danmark, og var i myndighedernes søgelys i flere lande. Altså, ham her KS, islandsk kæreste, etnisk dansk, det er jo ikke ligefrem, det jeg troede ville være en stereotyp på en, radikaliseret ung. Nej, altså. Men det er måske også i virkeligheden pointen i sig selv, altså at de er så forskellige, som de er. Det er klart, der er nogle faktorer, der forbinder dem, altså de er stort set alle, altså nu anslår PET, at mindst 15 mennesker er blevet dræbt i Syrien. Altså 15 mennesker, som er udvandret fra Danmark til Syrien. Men foruden det, at de er opvokset i Danmark, grundet af det danske samfund, gået i danske skoler, danske uddannelser, taler flydende dansk, navigerer sikkert i det danske samfund, så er der faktisk også rigtig meget, der adskiller dem. Altså hvis vi tager ham her, den 30-årige, som mistede livet her for et stykke tid siden, så er han jo meget, meget forskellig for den 17-årige gymnasiedreng fra Vejle, som for eksempel døde her tidligere på året, og som kom fra det bedre borgerskab, men i hvert fald fra den øvre middelklasse i et pænt villakvarter i Fredericia, og spillede violin, og var sådan meget glad og socialt uadvendt, ingen pletter på straffetesten, og den slags, i modsætning til ham her, KS, som jo er har været meget socialt marginaliseret, udsat, har søgt et fællesskab at være en del af. Så der er virkelig, virkelig mange ting, der adskiller dem. Og det er måske virkelig også en pointe i sig selv, at de ligner hinanden så lidt, som de gør. Ja, fordi så bliver det jo sværere for eksempel PET ligesom at lave en profil på den klassiske syrienkriger, ikke? Altså, man prøver jo både fra myndighedernes side og fra eksperternes side at arbejde med det der, man kalder for profiling, altså prøver at sige, sådan her er en syrienskriger. Det er det her, vi skal være bange for. Hvis vedkommende udviser de her symptomer, så skal vi... Hvad kunne de symptomer være? Jamen altså, det kunne være sådan noget med, at man begynder at vise tegn på... altså, man føler sig ekskluderet fra det danske samfund og indgår i en radikaliseringsproces meget hurtigt, tiltager radikale holdninger meget, meget hurtigt, begynder at skifte omgangskreds og begynder at betegne sig selv som en del af det fællesskab, som skal ned og kæmpe osv. osv., osv. Når du researcher på de her folk her, kommer du så til at fatte en sympati med deres krig? Kan du sætte dig ind i deres sted? Jeg tror i virkeligheden ikke, det er så relevant, om man kan sætte sig ind i det eller ej. Det relevante er, om man på en eller anden måde kan forstå deres bevæggrunde for at gøre det. Og set ud fra deres synspunkt, de her jihadister, som er blevet dræbt, så er det jo en pligt. Altså, hvis man er en del af den her ortodokse fortolkning af islam, så ser man jo kampen nede i Syrien som en del af muslimernes kamp. Altså, man ser sig selv som en del af den muslimske umma, som den store muslimske civilisationskamp mod nogen, der forsøger at undertrykke en. Og så ser man det som en forpligtelse at komme ned og kæmpe. Og jeg ved ikke, om jeg kan sætte mig ind i det på den måde. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der er mange, der bliver drevet meget vidt af den der logik, ikke? Jo, ja. Altså i din research her må du altså have mødt en masse forskellige bevæggrunde for at gøre det. Altså, kan du ikke fortælle, altså, er der nogen ting, som ligesom falder i øjnene af sådan folks baggrund eller historie for, at hvorfor de har gjort det her? Eller er der et fællestræk hos dem, tænker jeg? Hvad er altså, vi ved, der er nogle ting, man kan sige, vi ved om dem. Altså, vi ved, det er typisk mænd, for det første. Er der nogle damer, kvinder, som har gjort det? Der er, af de 11, vi har kunnet identificere, er der to unge kvinder på 21 år fra somalisk afstamning. Men det er mestendels mænd. De er mestendels unge, altså under 35. Mange af dem er socialt marginaliseret. Altså ikke nødvendigvis fra fattige økonomiske kår, altså, men i hvert fald socialt marginaliseret. De føler sig ekskluderet i en eller anden form for fællesskab. Ikke? Men det er jo faktisk meget interessant, at det faktisk også er fælles for dem, at de ikke... oftest i hvert fald ikke er fra samfundets bund. Altså, som man måske kunne tænke, at der vil være tale om sociale tabere, som ikke har noget alternativ. Der er rent faktisk mange af dem, som har gennemført danske uddannelser og er ganske velbevandret i det danske samfund, men som alligevel træffer den her aktiv beslutning om at tage derned. Måske fordi, at krigen i Syrien i modsætning til nogle af de andre muslimske konflikter, eller hvor det muslimske folk har været undertrykt, der ser nogle af de her fundamentalistiske krigere, de ser den her kamp som sådan et politisk projekt, som mere end bare en kamp mod en undertrykker, men altså et politisk projekt om at etablere en stor islamisk stat, og det skal man være med til at bidrage til. Og det er vel egentlig faktisk et fællestræk, det her med, at man har nogle folk, der føler sig udenfor. Men det er jo ikke kun altså syrienskrigere. Det ser vi i mange ekstreme miljøer, ikke? Og der var faktisk en artikel i Politiken, som også nævnte, at der faktisk sagtens kan komme, jeg tror det var Karen Hækkerup, som sagde det, vores justitsminister, at der faktisk godt kan se, at der er folk, der tager fra Danmark til Ukraine og Israel for at kæmpe, altså på andre sider, ikke? Og man taler jo også om, at de her nynazistiske miljøer altså rundt omkring i Europa, de tiltrækker jo også de her folk, der i forvejen er udenfor, og så finder man sådan et fællesskab eller et eller andet. Ikke? Eller det kan man vel godt sige er et fællestræk, ikke? Bestemt, bestemt. Og jeg ved jo også, at PT, de holder, det siger de jo åbent i deres analyser, de holder også øje med militant ekstremisme, der udgår for det venstre ekstreme miljø eller det højre ekstreme miljø. Mm. Men man vurderer så trods alt den islamiske eller den islamistiske, militante islamistiske fundamentalisme som den mest alvorlige øjeblik, altså den, som PT er mest bekymret for. Ikke? Mm. Jakob, vi har fået et spørgsmål ind fra en lytter. Hvor får I oplysningerne fra? Er det fordi, man har line? Er der en, der spørger? Mm. Det er forskelligt. Altså, der er i sagens natur ret store vanskeligheder ved at få bekræftet mange af de oplysninger, man får dernede fra. Altså, det er af god grund svært at efterprøve mange af de der ting selv. Ja, det er klart. Det er en blanding af forlydner for venner og bekendte og familie, som kan bekræfte, at der er sket det og det og det med deres søn eller datter. Eller det kan være, at man kan være... At man kan finde de oplysninger i syrisk stats-TV eller andre tv-kanaler, som har filmet lignende. Ikke? Altså, jeg bliver lige nysgerrig. Altså, hvor villige er forældre og familie egentlig til at snakke om deres... Oftest er de meget modvillige, faktisk. Altså, det er ikke... den dialog, som de måske har med politi og myndigheder, har de slet ikke på samme måde over for os. Altså, vi har tit haft vanskeligt ved at få familierne i tale. Ja, det kan jeg nemlig forestille mig. Hvilket man godt kan forstå. Altså, fordi ofte så er familierne jo meget sent blevet klar over, at deres søn eller datter er blevet radikaliseret, og de føler en eller anden form for skam over at skulle erkende det og dele de oplysninger med den brede offentlighed. Ja, selvfølgelig. Det var rigtig spændende at høre lidt om. Og tak til dig, Jakob Scheik. Du er journalist på Politikken, og så er du medforfatter for en række artikel, som vi har kunne læse her de sidste par dage. Der er et stort opbrud i gang. De sociale frustrationer, man ser efter krisen mod det politiske establishment, fører til, at folk stemmer på nationalistpartierne her i Danmark, Dansk Folkeparti. Det Røde Felt. Et debatprogram med klar slagside til venstre. Vi er i den absurde situation, at der nu for første gang er egentlig erklærede nazister, der kommer ind i Europaparlamentet. Start ugen helt oppe i Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen. På mig virker det som om, at de sådan politiske konjunkturer, pendulsvingninger, er kommet helt ud af kontrol. Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip, og med mig er Thomas Noppen. Ja, og med os er Marianne Jankovic, skuespiller. Hej. Og Sebastian Dorset, komiker. Hej med jer. Hej. Sebastian, jeg kan se, du sidder og bladrer der. Ja, bladrer og bladrer. Har du fundet noget? Jeg har fundet så mange gode sager. De der ting, vi virkelig skal tage fat i, der sker ud i verden. Det viser sig, at Circus Arenas elefanter var væk i et kvarter, hvor de løb rundt på en villavej i Vedbæk. Nej, det vil man gerne se. Hvem skriver om det? Det har bedt hende. De har ikke spurgt nogen om, hvordan det kan ske. For det åbenbart var hegnet væltet, hvorefter elefanterne var til. Og så begyndte de at tosse rundt i kvarteret. Men alligevel kun et kvarter, ikke? Måske kunne det kombineres med den overskrift, jeg står med lige nu. Verdens undergang. Ja, det er det jo lidt. Er det elefanter, der er Circus Ali, eller? Jamen, Circus Arena, det er meget interessant det med, at altså, jeg ved fra Frederiksberg Have, hvor zoologisk have ligesom ligger op til, hvor interesserede folk er i at se gratis elefanter. Ja, det er det bedste. Ja. Det er jo faktisk nærmest PR for Circus Arena, at se elefanterne rundt i kvarteret, og så fanger man igen, hvis vi vil se mere efter den her lille gratis smagsprøve, så er det mere betalt billet. Ja, ja. Må lige se det gratis elefanter. Så bliver elefant, det sådan en del af sightseeing. De teaser også med nogle elefanter derinde, ja, Frederiksberg Have, ja. Ja, men det der med gratis elefanter, ikke? Er det ikke mest fordi, at folk går tur med deres barnevogn i Frederiksberg Have, og så fordi der ligesom skal være et mål med at gå en tur i Frederiksberg Have, så stiller de sig lige der og kigger på elefanter. Okay. Men tænk en gang, hvis det er ens opvækst, så bliver man jo vant til, at der er elefanter i alle haver. Ja. Man tror, der må være Frederiksberg-børn, der tror, at elefanten er sådan en vildgående dyr i den danske natur. Ja, præcis. Hvor er jeres elefanter henne, spørger man en parkbetjent, ikke? Ja. Nå. Marianne, hvad har du fundet? Jamen, altså, jeg er lige i gang med verdens undergang. Ja, det er også kan du ikke lige uddybe det lidt? Her til morgen. Jamen altså, forestillingen om en atom- eller klimakatastrofe, der gør en ende på vores verden, det er noget med et teaterstykke. Jeg er ikke kommet længere, Nej. Så jeg tør faktisk ikke at udtale mig mere. Men jeg synes bare, overskriften var ret dramatisk. Ja, vi snakkede om kedelige overskrifter på et tidspunkt. Det er en dramatisk overskrift med verdens undergang. Ja. Så kan det, ikke, sådan, det kan ikke toppes sådan helt. Så er der også en, der hedder Klap i og give os arbejdsro. Og du er fat i læserbrevene der. Ja, er det? Nå, okay, jeg troede lige, det var dem på Modeugen, der skrev. Fordi der er folk jo klaget over, at modens undergang. Det skal gøres folkeligt, ikke? Og så bare sådan, nej, mand, klap i, giver os arbejdsro, ikke? Ja. Så Sebastian, er der andet der, som du ligesom vil bringe op? Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget I snakkede om din konservatives kommende formand. Den jo ikke endnu kåret. Det har vi faktisk slet ikke snakket om. Nej. Ej, den var god, hva'? Berlingske har været en tur i hans hjemby og snakke om ham med de lokale. Det er jo Viborg, ikke? Viborg, og især Bjerringbro. Det viser sig nemlig, at han er mest populær i selve Bjerringbro-delen af sin hjemkommune. Okay. Det er ligesom dem, der har båret ham til den position, han er på nu. Så det skal du huske, de konservative. Det er Bjerringbro, der har skabt denne politiske kommende sværvægter. Hvis han arbejdede for Venstre, så ville der nok komme en motorvej ekstra til Bjerringbro, ikke? Jamen, det kan der stadig nås. Ja. Det kan stadig nås. De har jo noget grundforst, der skal køres væk, ikke? Så. Nå, vi skal lidt videre i programmet her. Det er jo sådan, Frederik, at du også er vært på et andet program her på Radio 24/7. Et program, der hedder Stream Team, hvor du og en kollega, Kasper Lundberg, I taler film og serier. Ja, vi prøver at guide danskerne lidt i den store streaming-jungle, som vi ser derude, og man kan høre det hver mandag aften kl. 20.05, men vi har sommerferie lige nu, starter op midten af måneden, og ellers så gå ind og lytte til podcasten. Ja, og derfor så kører vi faktisk lige et mini-Stream Team i dag, lige her til sidst. Og vi starter med en serie, der hedder Power. Jeg har et lille klip til jer. We open up a nightclub to clean the money. What if it can be more than that, though, man? You mean we go legit? Live happily ever after? Your nightclub's the opportunity of a lifetime. Ja, det var et lille klip fra traileren til en serie, som rapperen, vi talte om tidligere, 50 Cent, har været med til at producere, som hedder Power, og som kan streames på HBO Nordic. Kort fortalt, så handler serien om James Ghost Patrick, som er en natklub i New York, som I kunne høre i klippet. Han ligner en normal succesfuld mand i midt-30'erne, men under det skræddersyede jakkesæt, der gemmer der sig en rigtig led satan, en rigtig bandit, og han er faktisk sådan den største distributør af stoffer i New York. Det er vel også en del af ligesom det image, 50 Cent gerne vil skabe om sig selv, den her gangster-type, ikke? Jo, og det er jo også det, der bliver den første tanke, når man ser sådan noget som Power, og man hører det, 50 Cent er med til at producere det, så tænker man, kan niveauet være særlig højt? Man bliver lidt bange. Ja. Samtidig er det jo en HBO-serie, og HBO, de står for de, synes jeg, bedste serier. Altså, min yndlingsserie nogensinde, The Wire, er HBO-serie. Ja, fantastisk. Men man kan sige, at i denne her serie, der når vi slet ikke de højder. Jeg føler, at den er lavet af folk, den er skrevet af folk, der ikke forstår det kriminelle miljø på nogen måde, eller heller kan prøve at sætte sig ind i det. Men det forstår jeg ikke, fordi 50 Cent, han forstår det jo. Han er blevet skudt. 50 Cent har jo ikke skrevet serien. Han altså, har bare produceret den, fordi det er ham, der har penge. Ja. Og Red Bull. Ja, og så har han jo et selv med, og så har han givet sig selv sådan den sejeste rolle i hele serien, som sådan gangsteren, de alle sammen ser op til, som sidder i fængsel. Ja. Så, det giver vel sig selv, ikke? Jo. Det er jo lidt ligesom, altså, okay, hvad vil du vælge? Jamen, jeg vil gerne være konge. Ja. Okay? Ja, hvis jeg skulle bestemme nu, så ville jeg da også give mig selv en rolle, som en anden lækker 22-årig, der scorer alle mændene. Er du ikke en lækker 22-årig? Nej, jeg er lige det 10 år ældre og begynder at spille mor. Det er et ret kritisk øjeblik for mig lige nu. Det er ikke så slemt. Jeg lyver lidt. Ja. Men altså, for lige at runde den af, det var lidt om Power, og for at gøre en lang historie kort, så vil jeg sige, at jeg synes, at første afsnit var rigtig godt, og så går det hurtigt ned ad bakke. Produktionsværdien er sådan lidt billig i det. Den ligner lidt en romantisk serie, men handler om nogle meget hårde ting. Og så er der nogle af de mest akavede, lange sexscener, jeg nogensinde har set. Med sådan R&B-musik. Som han spiller med i, sammen med en masse smukke skuespillere. Dog, faktisk 50 Cent har endnu ikke, hvor jeg er nået i serien, skrevet sig selv ind i en sexscene. Men må ikke det kommer. Det er jo en af de steder, hvor HBO skiller sig ud fra tidligere serier, med de her moderne serier. Det er jo, at man faktisk tør vise noget. De svælger også nærmest, ikke for at lyde poetansk og snærpet, men det er der skal være sex i en HBO-serie. På en måde skal det mases ind, altså se. Jeg har ikke set Game of Thrones. Det i alt. Game of Thrones er jo virkelig en serie, der også har fået nogle hug for det, fordi det er hovedsageligt kvinder, som de viser i en seksuel sammenhæng. Og det er også nogle gange lidt umotiveret, der er en anden form for den lidt afgørende møde. Skal nogen have hugget hovedet af eller ej, så ligger altid nogle kvinder lidt halvnøgne og rører hinanden i hjørnet. Ja. Man bare tænker, det skal I have med. Altså er sådan en kvote, I skal have brugt? Eller? Og har I lagt mærke til, at der faktisk er flere nøgne mennesker i de første par sæsoner, så har de fanget ligesom seerne, og så derfra så skalerer de ned. Nå, det er så langt noget, jeg aldrig. Jeg synes, det er for kompliceret for mig, med 7 forskellige nationer, med forskellige kongefamilier, der alle sammen er interesseret. Jeg kunne simpelthen ikke tage 2. Man skal give den chancen, fordi den især 3. sæson lever helt vildt op. Men jeg har også været et smut i biografen i den foregående uge, og jeg har 2 små anbefalinger til folk derude. Vi tager lige et klip fra Guardians of the Galaxy. Star-Lord, Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. Ja, filmen er baseret på en tegneserie fra Marvel af samme navn. Og man kan jo sige, at vi lever jo i Marvels storhedstid, der har kæmpe succeser som Iron Man og Captain America 2 og The Avengers på deres heltekappe. Og de har en rigtig smart forretningsmodel, hvor de fletter alle de her universer ind i hinanden, så vi er tvunget til at se dem alle sammen. Og det er jo næsten mindre mere om en lang føljeton, som vi ser det i serier, end vi ser det i filmunivers. Den her film var jeg rigtig glad for. Har du set den, Thomas? Nej, men jeg vil gerne. Ja, er der nogen, jeg vil også gerne se den. Nej, desværre. Jeg har ikke noget. Er det den med en vaskebjørn, der har en maskinpistol? Ja. Så skal jeg også se den. Det har jeg aldrig oplevet før. Det har manglet meget. Det oplevede først, da jeg så det. Det har jeg virkelig manglet i filmen. Jamen, lige akkurat også en vaskebjørn med maskinpistol kunne jeg også kunne have. Ja, men der kommer jo en anden sæson, så det kan godt være, de har lagt det. Nu har måske lavet en spoiler i virkeligheden. Måske. Der pludselig er den. Vaskebjørn er ikke så dansk. Måske det er en odder. En odder med kniv. Det kunne være den næste. I hvert fald, så der, udover det, er der også sådan en omvandrende pind, der hedder Groot, som Vin Diesel lægger stemme til, og han siger én replik i hele filmen. Meget fedt at bruge et stort navn som Vin Diesel til det. Men og det er brøl, eller hvad? Det er I am Groot, siger han. Og Vin Diesel, det er jo den her action-skuespiller, der er skaldet og altid spiller. Han er virkelig sådan en kick-ass. Stor, hårdt pumpet fyr, ikke? Skurken. Og så i hovedrollen, der har vi en relativ newcomer, der hedder Chris Pratt. Nogen kender ham måske fra Parks and Recreation. Han er egentlig mere komiker. Kender du ham, Sebastian Dorsen? Kun sådan af udseende. Ja. Sådan, jeg har ikke set ham meget fra Parks and Recreation. Han er fremragende. Altså, han bærer den her film fra start til slut, og han ligner en filmstjerne, og han har komedisk timing som en komiker. Og i virkeligheden vil jeg sige, at man skal nok ikke gå ind og forvente den mest komplicerede actionfilm, men hvis du går ind og forventer en komedie, så får du faktisk bang for the box. Skal vi sige det? Frederik, jeg skal lige høre, hvordan skal vi anmelde den her film? Fordi nu er det jo sådan lidt, altså du siger, at det er en actionfilm, det er Marvel, det er superhelte og sådan noget, og det ved vi jo godt, det er jo ikke en fransk film, vel? Nej. Og vi har jo diskuteret anmeldelser i dag. Og der er jo nogle folk, der ligesom har forskellige filmsmag. Altså, ja. Der er nogen, der godt kan lide sådan de her dramaer, kærlighedsdramaer. Og så er der dem, der godt kan lide action, og så er dem, der godt kan lide action med fuldstændig urealistiske ting, ikke? Uh-huh. Jeg er en af dem, som uanset hvad, synes, at det er fedt, når der er superhelte, og det er urealistisk og sådan noget, ikke? Og så siger du, at der er en, det var Sebastian, der sagde, at der er en vaskebjørn med en maskingevær og sådan noget, ikke? Kunne man ikke lave sådan en eller anden form for ekstremt subjektiv filmanmeldelser? Altså for eksempel Marvel-film, de her superheltefilm. Kunne man ikke give dem sådan 4 superhelte, ikke? Jo, vi kan, altså, eller jeg, du jeg, ved, sådan med jeg forstår, du mener. Jeg tror, jeg vil give den her, vil jeg nok give 5 ud af 6 vaskebjørne med maskinpistoler. Okay. Okay, det er mange. Det er mange vaskebjørne. Ja. Og hvor mange drugposer vil du give power? Den vil jeg give 2 ud af 6. Så der er vi ikke helt på en anbefaling, faktisk. Okay. Men, 2 ud af 6, ja. Jamen, så er den dømt til døden. Ja, selv når det er inden for drug-genren, ikke? Jo. Der vil The Wire måske få 6 ud af 6. Eller hvad? Den vil nok få 6 ud af 6. Den vil få 6 ud af 6. Ej, vil den ikke få 5? 5 ud af 6? Jeg vil give den 6 ud af 6. Ja. Jeg synes, det er fuldstændig fremragende at se. Men altså, så må vi lige finde ud af, hvad vi skal give den næste film. Nu kommer der i hvert fald lige et klip. Star-Lord. Er det fra... Who? Ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga. Keep it down. Don't do it like that. What? You're doing it a little weird. You can just keep it down. Just say it normal. Hey, homies. You can maybe just sometime... Keep it down? If we're too noisy, don't call the cops. Okay. Okay. I'll go tell them to... Yeah. Der kom lidt ekstra Uka-tjaka ind over. Det var meget fedt. Ja, vi lavede lidt lille remix. Men det var det sidste, I hørte, var et klip fra den film, der hedder Bad Neighbors, som er med Seth Rogen. Og handler om det her lidt kedelige par, som lige har fået børn og er flyttet til forstaden. Og så flytter der et fraternity house ind ved siden af. Altså sådan et broderskab af de værste banditter fra din college-tid. Og de begynder så at larme helt vildt, og det synes de jo ikke er særlig sjovt. Og altså, det er jo ikke, det her er bestemt ikke nogen anbefaling, ligesom Guardians of the Galaxy var det. Det er meget, meget letbenet underholdning, og jeg tror, jeg vil lade det ligge ved, hvis man kan lide Seth Rogen, så får man det, man plejer at få, men synes man, han er ved at løbe lidt død i de jokes, han altid fyrer af i de samme film, så skal man nok springe denne her over. Sebastian Dorset, er du fan af Seth Rogen, en kendt komiker fra USA. Ja, jeg synes, det er sådan lidt fald på halen, når den er filmmæssigt, ikke? Men altså, jeg synes, den lyder meget som en film, der hedder Old School. Jeg ved ikke, om nogen har set den med Luke Wilson og Will Ferrell, hvor det også er nærmest den omvendte, hvor de bliver nødt til at være et fraternity for at blive boende i et hus, der ligger på en college campus. Og den er ret sjov. Den er sjov. Will Ferrell kan også redde ret mange film. Ikke at nu sagde jeg lige fald på halenlagt. Han er bare fald på halenlagt på den groteske overspillet Will Ferrell-måde, hvor det bliver sådan meget dejligt tåbeligt. Og tit nøgen, skal man sige. Og det er jo ikke... Og det sælger jo. Jamen altså, jeg tror ikke, Will Ferrell sælger nøgenheden. Han sælger mere, at vi andre får det rigtig godt med os selv på rigtig mange måder. Will Ferrells nøgenhed. Vi spejler os jo i andre mennesker, så når vi ser Will Ferrell, så tænker vi... Jeg kan også gå i så meget små shorts. Ja. Jo, man tænker lige pludselig, at den lille mave, der er begyndt at vise sig her midt på kroppen, den ikke er så slem, når man ser Will Ferrell løbe rundt i et par underbukser, ikke? Eller helt nøgen faktisk, tror jeg, han er i filmen. Ja, han er faktisk, han streaker som den eneste. Ja. Så det er sådan en, I skal se om igen for at få fornyet selvtillid. Ja, jeg ser den hver. Og altså, man snakker om det modebillede, hvad det gør ved folk, at alle de, man ser i medierne, er perfekte. Der er Will Ferrell jo altså den perfekte bannerfører for, at man også kan være uperfekt og stadigvæk let på klædt. Og det synes jeg er faktisk ret smukt. Og, måske og vi ser faktisk mange kvindelige pendanter til det også, specielt blandt komikere i USA i øjeblikket, hvor der er altså, sådan en serie som Orange is the New Black, som jo virkelig viser alle, altså, kvinder i alle mulige former og størrelser. Og ej, den er jeg lige begyndt at se. Den er så god. Den kan i hvert fald også ses på hvilken skala skal den på Netflix? Hvad mener du? Altså, hvis nu vi lavede vaskebjørn med geværskala til Guardians of the Galaxy, hvilken skala, subjektiv skala, skulle du så bedømme Orange is the New Black på? Fængselstrakter? Ja. Fængselsfilm? Ja, men det, på det, måde. Og så vil jeg nok, den skulle indtil videre fra mig have 5 stjerner. Det er rigtig meget. 5 fængselsdragter? Ja. Og 5 fængselsdragter? Fængselsstriber. Ud af 6 indtil videre. Den er ret fed. Jeg skal lige høre jer to om noget. Vi har lige fået et lytterspørgsmål ind, og vi talte jo om 50 Cent før, så skriver Michael, kunne man sige, at 50 Cent er USA's Brian Sandberg? Det er nu lidt et eller andet sted, ikke? På en altså, måde, jo, ja. Brian Sandberg er også gået ind i sådan noget mediebranche noget, og sådan, og, ja. Det er faktisk ret sjovt sagt. Ja. Men er Brian Sandberg blevet skudt 9 gange, ligesom Fetty? Nej, men det er den danske version, 2 gange. Ikke? Han kan heller ikke rap. Men altså, han også blev skudt på, hvad var det første et sushi-sted, så på Joe and the Juice. Det er også det er ret svært at bevare sin street cred, når han går meget ind og får sådan en frisk vitamin. Ja. Altså, han har noget med et ingefær-shot. Ja, præcis. Ikke noget hvidegræsskud for lige at komme videre. Ja. Det er også godt, hvis man bliver ramt af en kugle, lige at få noget sundt. Jamen, det er nemlig det. Han gør det sikkert, det er helt strategisk. Ja. Men jo, det var et sjovt spørgsmål. Det er jo det, de plejer at sige i gangsterfilm. He's gone legit. Legit. Legit. Nå, Frederik, har du flere anbefalinger? Det var egentlig umiddelbart ugens anbefalinger. Og jeg synes, at... Ja, mere eller mindre, nu siger jeg anbefalinger, men jeg synes i hvert fald, man skal gå ind og se Guardians of the Galaxy og Bad Neighbors, hvis man bare har brug for et hurtigt grin. Og så Power, hvis man er helt vildt fan af Brian Sandberg eller 50 Cent. Vi kan også give den 2 Brian Sandberg ud af 6. Måske. Nå, men det har jo været... 3 timer, hvor vi har kommet lidt rundt om nogle ting. Vi har talt folkeskolereform, vi har talt Gaza-konflikt, vi har talt koncertanmeldelser, og vi har haft en række gæster. Sidste gang i Millionærklubben. Nu er jeg sådan lidt den gamle skole her, og har sådan guld for mig. Det er den her traditionelle safe haven. Det ligner for mig, at vi kan få et kortsigtet sell-off ned mod det glidende gennemsnit 50 på Standard & Poor's og Nasdaq, før vi laver en kortsigtet bund. Kenneth Solberg, kan du se omridset af en skulder og et hoved? Ja, det kan jeg godt. Det er ligesom sådan et dobbelt hoved, ikke? Altså, den har en lille kløft ned i midten. Ja. Det er det, der gør livet spændende. Ligger i Alcabello, skal man have en stop loss lige under orden. Det vil jeg sige. Godt, og det er et tidspunkt, man godt kan overveje at gå ind i Alcabello. Millionærklubben. Alle hverdage klokken 9-10. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, så er det snart slut her for Radio 24/7 weekend, søndag morgen. I dagens løb, eller i morgens løb, har vi haft faktisk 5 forskellige avislæsergæster. Først havde vi Iben Mondrup, forfatteren. Så havde vi Morten Søndergaard, som var fællestillidsmand for Københavns og Internationale Postcenter. Som der i øvrigt er flere, der har skrevet ind, at han var rigtig interessant. Ja, så... De var ked af, han gik. Morten, hvis du hører efter, så inviterer vi dig igen. Så har vi selvfølgelig haft Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet. Ja. Så har vi, og vi har stadig... Sebastian Dorset. Jeg sidder og læser avis lige nu. Du kan slet ikke stoppe igen. Nej. Så har vi også Marianne Jankovic, skuespiller, kendt for Arvingerne og andre ting. Og 2 Christopher Bo-film. Og alt muligt andet gider I lige at være lige søde. Men man kan jo ikke ramme til søde hovedroller. Store karriere. Det er kun dine hovedroller, ikke? Nej, hovedstore roller. Det er bliver din rolle større i Arvingerne sæson 2? Jeg ved det ikke endnu. Og har du, har du læst noget endnu? Nej, ikke endnu. Kan er, der, er der en vaskebjørn med en maskine? Det kan være, det er det, jeg skal spille i dag. Hvilken skala skal arvingerne bedømmes på, ikke? Jo, ja, det... Jeg vil sige, at dansk drama har sin helt egen genre, ikke? Jo, eller DR-drama i hvert fald. DR-drama. Ja, og vi kan jo, ja, præcis. Og vi kan jo leve af DR-drama. Vi lever allerede af DR-drama, ikke? Det eksporterer vi, ikke? Og i øvrigt, hvis du gerne har noget, som du vil have op i radioen i forhold til, hvad Danmark skal leve af, så kan du jo altid sende os en sms på 42 600 247, og så kan det være, at vi ringer dig op i løbet af ugen. Det kunne meget vel tænkes. Ja. Her til morgen har du haft, jeg vil ikke sige fornøjelsen, men måske af Thomas Noppen som den ene vært, og Frederik Gottlieb som den anden vært. Og I har klaret den så fint. Ja, ej, ej, det men det er jo jer, der har været de allerbedste. Marianne Jankovic og Sebastian Dorset. Vi var aldrig kommet igennem uden jer. Nej, det er også rigtigt nok. På falderæbet. Et ord. Søren Pape. Hvad siger I? Danmarks næste statsminister. Pape, måske. Ja, altså han siger jo, at der ligger masser af konservative stemmer. Og venter. Okay, så lader vi den ligge ved det. Vi lader den ligge ved det, og så er klokken ved at være 10, og det er tid til nyheder.